comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut! Que no mos falte amunt sempre, amunt sempre. Che, che, que bé, che, que bo, che, que a gust. Des del cor de la festa, vos saludem un dia més, i és un goig. Estem a dilluns 9 de març d'estes falles de 2015, i com sempre, ací en ta casa, en directe, en la 97.7, este programa especial que ve a compartir la festa, perquè la 97.7 és la teua ràdio en falles! Per exemple, que voleu vindre en un cucurutxo de bunyols? Vale. Que porteu xurros? També no són roïns. Que has fet unes empanaïlles, per exemple, tu en casa, i podries tu portar-nos-la i fer-nos així, agasajar-nos. També, no n'hi ha ningú problema. Un abraç, un selfie, un bes, lo que vulguis. Estem així fent ràdio a peu de carrer, a peu de poble, com ens agrada, i molt propet de la Catedral de la Pólvora durant estos dies, de la plaça de l'Ajuntament. En la plaça de l'Ajuntament número 9, així estem per a lo que vulgueu manar. I així enfront tenim, pues, la guia de falles de la 97.7, un èxit editorial, absolutament, tot el món porta la seua. I com cada dia vos saludem de la mà de Arròs Daxa, l'arròs de València, El Que Toca, el Bomba, per fer-te l'arrosset, que vols fer-te avui un arrosset en galeres, per exemple, en Arròs Daxa. En què ho tenim que acompanyar? En la cervesa que des de fa 30 anys col·labora, participa i compartís la festa de les falles en els valencians. Amstel, la de casa. I parlant de gent de casa, vamos, de castellar, vull dir, no te dic més, el fill del farmacèutic, el senyoret de castellar, com és conegut, don Leonardo Marín. Estàs bé, criatura? Estic fantàsticament bé. Però què, Gildo? Es que no se puede ser más feliz, no, Chimo. No se puede ser más feliz estando a tu lado. Estás muy contento. Es imposible. Imposible, es verdad. Qué gracias por sonreírme. Qué bé que ho passem. Qué bé que ho passem. Che, que bé, che, que bo. Che, che, che, che, che. Así en la cerveseta, en la nostra palleta feta en arroz d'axa. Una meravella. No se puede demanar més en la vida. ¿Para qué anem a demanar més? Pues desde ara i fins que acabe la mascleta esteu així per a sintonitzar la ràdio de les falles a la 97.7, este programa especial que fem amb molt de gust i molta alegria i que sempre, no anem a perdre les tradicions, s'arranca en el parte meteorològico. Pues no he pogut veure la temperatura, però realment tampoc mos importa molt. 18. 18 graus. 18. 18 graus. 18, 10... 10. 10 i mig, sí. Tira-li per ahí. Bueno, pues el cel està aixina encapotaet una miqueta, algun núvol, sí, per ahí. Sí, aixina entre nubes i claros. Una humitat entre que el 30 i el 90% estarà? No, la humitat avui pot estar fàcil, fàcil. Com és relativa, pot estar entre el 30 i el 90, si sí. Siguin absoluta, no? Però no, siguin relativa. No, relativa 83. El 83 de humitat relativa. Però bueno, és el que nosaltres habitualment diguem que és el típic dia de falles. Faça l'horari que faça, ja ho sabeu, este és el parte meteorològic habitual del programa i anem a fer les coses com cal. Estem com una carabassera. Però mira, compartim aquesta alegria, si és que això és la crítica, és la cosa sardònica. Hola, sí, és que tens aquí unes fans, Chimo. Hola, sí, és Chimo Rovira, sí, el de Levante Televisió, el de la ràdio, sí, sí. Són les xicones de Carcaixent que han vingut a veure, que no és xicones, les xiques templades. Boniques, ja sé, molt límpies. Molt límpies. Molt límpies. I bona gent, sí, senyor. Arantxa Ferrer, que està allà en els estudis. Què tal, Pelaïlla? Molt bé. Molt, que m'alegra. Has fet un bon cap de setmana faller. Què heu fet? Què heu fet en la teva falla? Pues ja hem inaugurat la carpa fallera. Amigo. Sí. La veritat és que ja està tot ple d'activitat. No hem parat. Ja has inaugurat la carpa fallera per a la felicitat de tots els veïns. Sí, clar. Que això és sempre una cosa que en el barri causa molta alegria. Sí, sí, sí. Els veïns del Cabanyal són molt, molt fallers i no tenen problema. I nosaltres molt respectuosos. Clar, que sí. Molt bé, xiqueta. Avui en el programa cap allà a la 1:05, aixina vindrà el gerent de la plaça de Bous, Nacho Llolet. No sé si sou molt dels Bous, però el cartell que es presenta per a aquestes falles de 2015 és realment espectacular. I l'anem a repassar en ell i, en fi, vos contarem com es presenta bueno, està presentada de categoria. Les màximes figures per a una afició com és la de València en falles, molt, molt taurina i molt aficionada. I a banda d'això, doncs volem raonar també del partidasso. Bueno, vale, no va ser un gran partit, però li jugaren de tu a tu a l'Atlètic de Madrid en les seues mateixes armes allí, en l'estadi del Manzanares, i m'emportaren perquè sigui un puntet que és molt bo, que sap a victòria, no, Leonardo? I ara a l'únic quart, en Vicente Bau i companyia, anem a analitzar la bona victòria d'ahir del València. Estem a un puntet, estem a un puntet de l'Atlètic de Madrid. Enguany, mira, tinc il·lusió. Fa anys que no en tenia, però tinc molta il·lusió enguany, Leonardo. La veritat és que els valencianistes ara ja estem mirant pa cap dalt. Ja no mirem pa cap baix, ja no mirem pa carrere, mirem soles pa cap dalt. Bueno, no cregues, que tenim assat el Sevilla, que no te penses, que va guanyar també ahir en la Corunya i... Ah, però ara ve la Fira d'Abril i tota ja moguda, que se de... Se'n rocinen les seues coses, en el finito, el flamenqueo... I vosaltres en les falles no. No, que va, nosaltres estem centrats. Sí, sí, l'equip estava molt centrat, molt treballador, sí. Va fer un partidazo espectacular, super serio, i al final pues arriba la recompensa d'ese gol que mos fa votar a tots de l'assiento mentre escoltàvem a Manolo Montal. Gràcies, Mollà, li dia Montal. Sí. Gràcies, Mollà. Sí, va fer, anava la treta de falta de Parejo, anava dins, i el xiquet, pam, li la deixa ja Mustafi, que se le sap totes, paca, pam, paca dins. Una ocasió, mira, disparos entre los tres palos, València cero en el sentit que va ser una cabota, no ser disparo, però entre los tres palos, el gol, i l'Atleti de Madrid lo mateix, partit ahí del mig del camp, però bueno, ho analitzarem, i des d'ací volem enviar un abraç molt fort i un record per a tota la família de José Vicente Aleixandre, que és la gran família de l'esport en la Comunitat Valenciana, el gran José Vicente Aleixandre, mestre de mestres de periodistes, ja sabeu que, en fi, que ens ha deixat, enviem un abraç i un condol molt especial a la família, com també, efectivament, hem tingut un cap de setmana de males notícies pel que fa pues, a la gran família de l'esport, i és que la mare també del gran Jaume Ortí, che bonico, del president més bonico que ha tingut la història del València, li enviem també, per descomptat, un abraç molt fort, perquè quan falta una mare també, pues, en fi, pareix que te quedes en la vida, no? A camines més a sol, però Jaume Ortí ja sap que camina també en la gran família valencianista. Una pauseta, perquè així tenim uns... personatges, perquè són grans personatges, són il·lustres, són cèlebres, i escolta, i sabuts de la festa per a raonar un poquet, no, Leonardo? I molt valencianistes, també tinc que dir que són des que els agrada ara més talla olorar el césped i, bueno, i una miqueta també l'aurora puro, ara ja menys, perquè no deixen fumar, però sí que són des que els agrada saborejar el futbol in situ en el propi, en la catedral del futbol que és Mestalla, no? Així en València. Vicente Fallos, què tal? Muy buenas tardes. Bona vespre. Què tal, estàs? Vicente? Pues molt bé, així esperant que la pólvora es comence a cobrir lo que és el cel d'ací de la plaça de l'Ajuntament, i molt bé, ja en Fallos. I Félix Crespo, què tal? Muy buenas tardes, Félix. Buenas tardes, buenas para... Bueno, pues además es dos, se han convidado porque, bueno, tienen moltes coses que contar. Tenen casa oberta, ells ja saben que sí tenen casa oberta, els convidem a una Amstel i... Un platere d'arròs, i ja se van ahir al balcó, en la panxa plena, que això sempre se pensa millor, diuen. Això per davant, això per davant sempre. Ara raonarem de com estarà aquesta edició de l'exercici faller, que encara estem arrencant, però perquè ja estem a dia 9, però ja portem marxa, i d'això, i com es presenta els pròxims dies, raonarem en este parell de bons convidats, on Vicente Fallos i Benedito i Félix Crespo. Félix Crespo estava mirant en el seu calendari, si que té allà en l'Ajuntament, Crespo té com un calendari de totes les coses que ha de fer l'home. Mare de Déu, Senyor, Cristo Jesús, el Cristo de l'any Moraima i la puríssima xiqueta. Félix Crespo si té faena durant estos dies. Però un minutet encara apenes, no, Arantxa, per a raonar de qui és el mestre coeter que dispara avui en la catedral de la pólvora, una quadrilla que arriben des d'Alcira, Crespo, ni més ni menys. També pega unes disparades així, que sempre s'ha de quedar bé, Arantxa? Sí, la veritat que sí. Ja tenim un veterà en la plaça de l'Ajuntament en este 9 de març i que, a més, este matí ens contava així en la 97.7 que té uns efectes especials per acabar que, en els que té ganes d'impactar, no?, a la gent i de sorprendre-los en este dilluns, que es nota que és dilluns, que ens costa a tots un poquet més, però que estem en falles i entonces Crespo vol animar-nos en la seva mascleta. Una pirotècnia que va néixer en l'any 1920, que té una llarga trajectòria, que té moltíssims premis, entre ells el primer premi en el Festival de Alzira, en Xàtiva, ells disparen molt per tota la Comunitat Valenciana i, bueno, la seva predilecció per la plaça de l'Ajuntament, que està també molt clara. En l'any 1991, a més, tenen un rècord Guinness per fabricació de la traca més llarga del món, els amics de la pirotècnia Crespo. Mare meva, vam fer 13 quilòmetres de traca i vam fer en Carcaixent, esta quadrilla. Això va ser algo realment espectacular. I anem a veure què és el que ens preparen per avui, com deia Arantxa, sorpreses i color que ens porten des d'Alzira Pirotècnia Crespo. Bueno, pues ja tenim les 12 del migdia i 41 minutets. Fem una pausa i entrem en matèria. Tira-li, Arantxa. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. En Canal Plus Toros, del 13 al 21 de marzo, tienes una cita en directo y en exclusiva con la Feria de Fallas. Disfruta de Miguel Avellán, Morante y todos los grandes. Canal Plus Toros te trae las mejores ferias por 16,62 euros al mes masiva durante un año. Abónate en Grupo Cuevas llamando al 96-332-8080. De dilluns a divendres y de 11 y mitja a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 NIT. Álvaro Negredo, buena nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenemos ya a Carlos Vox? A ver si pueden ya confirmar la noticia. Carlos. Sí, sí, ya está. Ya pueden decir que Álvaro Negredo, 12 y 4 minutos, jugará al Valencia. Ya es. Y la mejor tertulia. El comité ha tirado por ahí, pero están ahí los muy partidos de Simeone. Y lo que dice es que... Yo creo que es un problema de falta de criterio, ¿eh? O sea, creo que el problema es que los aficionados no saben realmente por qué sanciona, por qué se ha actuado físico, por qué no se ha actuado físico. En teoría, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Ahora en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada y en Valencia, avenida del automóvil, avenida Tres Cruces. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto, elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Tus mejores estilistas al alcance de tu mano. Aprovechate este mes de la promoción 10. Todos los servicios del salón por tan solo 10 euros. Ven y marca estilo. Estamos en calle Actor Lladró y Maggi número 8, Bajo, Valencia. Llámanos para hacer tu reserva al 96-380-9605. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Marcamos tendencia. En Canal Plus Toros, del 13 al 21 de marzo, tienes una cita en directo y en exclusiva con la Feria de Fallas. Disfruta de Miguel Avellán, Morante y todos los grandes. Canal Plus Toros te trae las mejores ferias por 16,62 euros al mes masiva durante un año. Abónate en Grupo Cuevas llamando al 96-332-8080. ¿Qué nos deparará la economía en 2015? Ven a Forinvest y escucha a los líderes de opinión. Juan José Hidalgo, Josep Liu, Guy de Liébana, Kenneth Morse y muchos más. Forinvest, 11 y 12 de marzo, en Feria Valencia. No nos han puesto el chisme fallero. Això anava a dir-te, senyora Ferrer, senyora o senyorita? Senyora Ferrer. Perdó, és de veres. Un momentet, Per cert, m'han dit que avui vas a la tele Levante Televisió en el Tot és Festa. Sí. Amigo, molt bé. Sí, m'ha convidat Jaume. Que artista que eres. En qualitat de fallera major. Que artista que eres, home. I d'amiga, i d'Arantxa Ferrer, clar que sí. Bueno, tira-li el chisme, perdona. Anem allà. Ja va. El chisme, fallero. Que bonito. Temps de tertúlia fallera d'enredrar una miqueta i de que mos conten com es fa la vida el secretari de Junta Central Fallera, Vicente Fallos, i Félix Crespo, regidor. Escolta, Félix, tens una gallofa de coses. No ho llegis tot. Això. Coordinació jurídica. Coordinació jurídica i en això ell porta lo de... Fia quan se diu, mira, procedimiento sancionador. Va allí, pam, pam, te posa... Regular, eso regular. Responsabilitat patrimonial, licències, inspecció, ordenança. O t'acabes la faena tots dos dies. No, home, és que han fet ahí un àrea pues, molt important. Tot el que és jurídic han pensat pues, fixar els mateixos criteris, els procediments, és tot jurídic, però sí que és de veres que ara en Falles treballem de valent perquè som els servicis que estan preparant totes les autoritzacions per als talls de carrer, la instal·lació de carpes, les inspeccions de sanitat... La senyora Bunyolera... Efectivament, o sigui, tot el que és necessari per a que la gent, quan visca al carrer, estigui en tranquil·litat dins de lo que són les mesures de seguretat que podem exigir a unes comissions de falla. Bueno, tota la jovenalla, tota la muchachada, estem molt agraïts a Félix perquè és el que ha obrit els locals d'ocio de València. És quan diu, ja se pot obrir, ja pots començar així la festa. És de veres o no? Sí, però també el que es tanca quan no complisquen les normes. Això no anem a contar-ho, que també... Sí. Però el departament de llicències el que porta és la responsabilitat de donar l'obertura a un local quan s'ha comprovat que totes les normes de seguretat, de que les normes de discapacitats... se complisquen, en fi, tot el que siga necessari per a que tu, quan vas a un local, estigues en... Però no li parlem comoditat. Tant de feina a l'home, va, que estem de festa. No, és de veres. A més, han dut així a Vicente i a Félix en qualitat de falleros, que al final, independentment de que han estat moltíssims anys vinculats i amb moltíssimes responsabilitats dins de la festa fallera, tant Félix com a president de Junta Central Fallera i Vicente Fallos com a secretari general, els han dut en calidad de falleros, ¿no? Porque al final yo creo que lo que sois vosotros y por eso estuvisteis donde estuvisteis metidos, sois unos falleros, pero de canela en rama. Sense dubte. Sense dubte perquè se porta la sang. Això, tu naixes en la festa, en la sang, i has tingut ahí els amics del barri, t'has fet home, t'has fet la primera nòvia, en fi, què vols que diga? La falla és un sentiment que se porta molt, molt dins en el cor. Diguem que és la cuna de, per a plegar ahir, pues, si no tens unes rels que has començat de xicotet ahir, pues, després és difícil que pugues tindre eixe amor, no?, a la festa. Encara que n'hi ha qui has començat de major i en cap plega, no? Però sí, és una festa que normalment la majoria pues, es comença des de baix. Bueno, contaros un poquito, como si ahora que estáis un poco más desvinculados a nivel... Esteu chubilaches dos de la Junta Central, pero yo me imaginé que en les vostres comissions sí que estareu ara sí que estareu, pues me imaginé que gaudint, ¿no?, de la festa. En la comissió a vegades ni apareguem, per fer-los el dissabte dia. A ver l'agenda tuya. Ni quan érem ell president i jo secretari de la Junta teníem possiblement tants actes a acudir com es passa ara, però ara tens la possibilitat de poder estar més lliures. De todos modos, yo creo que fue para vosotros también una suerte esa buena relación que tenéis, porque claro, convivisteis durante 8 años, fueron, si no me equivoco. Sí. Bueno, más que con vuestras familias, ¿no? Por eso luego a veces la gente se pensaba que erais pareja de baile, ¿no? Que erais somos. Pareja artística. Somos. Sois pareja artística. La sort va ser de ell, ¿eh? A mí va ser pues, una desgràcia, se diu, a vegades. Però bé, sí. No, home, és que en 8 anys treballant tots els dies, colze a colze, pues, discutint molt, però treballant en la mateixa línia. Jo crec que partint d'una relació de confiança amb Vicent, que ha sigut secretari general, però abans era amic, i jo és un home que paper que me ficava davant és que ni ho llegia, directament signava i tenia... Estàs muy loco, eh? Tot, completament, i sense moños dos, imagina't. Heu tingut grans responsabilitats, efectivament, en el món Faller, en la família Fallera, bueno, i Fèlix continua també en el seu dia a dia, però no mos agrada, quan hi ha un moment que penxes el la responsabilitat i el que te penxes és el blusó i te'n vas a la falla a fer el sopar de falla, que és el que realment t'agrada, i deixar el carrer penjat en casa, no? No, mira, no ho dubteu que un càrrec d'esta responsabilitat, un president de Junta Central Faller o un secretari general, té l'honor com a faller de tindre una responsabilitat que jo crec que tot faller alguna vegada ha pensat en arribar per treballar per la festa. Però quan mires cap arrere i mires que en 8 anys ho has sacrificat tot, família, amics, hobbies, i ho dones per ben empleat, però ara és quan estàs retrobant la festa, anar, pues, com està fent Vicent, al seu artista, a veure com va la falla, a almoçar, el sopar en els altres jubilats, o sigui, sí, que ho conté. Una anècdota, Ximo, per lo que has dit, perquè te dones compte on aplegava. El dia 20 o dia 21 de març, normalment Félix i jo quedàvem, se fem una cervesa o una copa i celebràvem de que no havia ocorrit res. Uh-huh. Perquè la responsabilitat, com, molt bé, com tu dies, la tenia que signar o ell o jo. I això és algo que no se veu. Però portes si a l'esquena totes les festes. Clar, no? Però és que tenen en compte que ara dins d'un rato, així n'hi ha mils de persones, la responsabilitat és del concejal, que és el que firma la mascleta. Efectivament. I gràcies a Déu no passa res, però i si passa, ell és el que té que anar per davant. O una ofrena en organitzar un punt en el mig de la ciutat on tenen que aplegar 100.000 persones, que es diu pronte, però els dispositius de policia, de protecció civil, d'autobusos per portar els fallers, de tornar-los a la seva falla, això no s'imagina gent que porta. De totes formes, ara que pràcticament van a fer 12 anys que uh-huh. has començat vosaltres a estar allà dins, no vos dona la sensació que cada dia és més difícil organitzar aquesta festa, perquè cada volta és més difícil aconseguir els permisos, fiquen més condicions? Estàvem parlant del tema dels horaris, per exemple, de les orquestes, que ha anat cada vegada sigui més limitat, el tema del muntatge de les carpes, del tema del tall dels carrers, del tema, en fi, tantíssimes coses, la normativa dels casals, que suposa moltes comissions una important inversió. No vos dona la sensació que cada vegada estem els fallers més encorsetats per a fer coses? Leo, tinc que dir-te que sí, que és aixina, però tinc que dir-lo matisant. Lo que passa és que abans de tota aquesta normativa que està aixint ara de seguretat en matèria de focs d'artifici, en matèria de soroll, en matèria de les molèsties que es causen al veïnat, abans d'això, quizás les comissions de falles no eren conscients de que són un mes del barri, com un bar, un restaurant, qualsevol altre local, que té que tindre les seues mesures de seguretat o de conviure en la resta del barri, que té uns horaris, que té un sometiment a les normes. Jo crec que les falles, el que passa és que han passat del 0 al 100 en qüestió de 2-3 anys i senten ofegaes perquè avui és pirotècnia, demà és per el tema de l'alimentació al carrer, però clar, són normes que estan redundant en la seguretat de la mateixa falla i de la gent que acudís a la falla o acudir de la festa en els falles. Jo crec que n'hi ha que mirar cap a aquest punt intermedi en el que la gent es mentalitza que n'hi ha que complir les normes, però tampoc estar tot el dia ofegant al faller. Bueno, tú fíjate, Vicente, que por ejemplo, nosotros todas las mañanas nos acercamos allí a la valla donde se va luego a disparar la mascleta, tenemos la oportunidad de hablar con los pirotécnicos, que ya por supuesto pues a eso de las 12 ya tienen todo preparado, un poco antes, y coincidimos normalmente el momento en el que vamos cuando la Guardia Civil va a hacerles la inspección, ¿no? Si les escuchas a los pirotécnicos, sí. Alto y guapo no dicen que son los de la Guardia Civil, sino todo lo contrario. Yo no sé si nos estamos pasando allá un poco, ¿no? Eso ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que la Guardia Civil fa el seu treball y es lo que fa un moment estaba yo comentant. Al final, el que fica la última firma, que és la seva responsabilitat, és el que va per davant si ocorreix algo. Entonces, n'hi ha por... a lo millor fa 20 anys pues se deixava tot per mànega i ale, vaig, no passa res i tira-li. Però què passava? Pues que no n'hi havia valles com ara per a seguretat, se tiraven canyes, se tir... Avui en dia no, però per què? Sempre per lo mateix, per la seguretat. Entonces, com te venen tantes coses una darrere l'altra, el mateix fa ayer, perquè jo ho estic vivint en la meva comissió, pues al final diu que fiquen ells els monuments i que, i que planten falles damunt que mos costa els diners, però després la eixa tranquil·litat de poder dir no, que tire el pirotècnic la mascletà i que no passi res i que si passa alguna cosa n'hi ha un altre responsable. No, això és molt gran. També vos dic una cosa, els fallers estan començant ara a tindre aquesta sensació de tranquil·litat quan tens una autorització en la mà. Si tu has complit amb els teus papers, certificats i demés, tens tota la tranquil·litat de que ja pot haver algun veí que no l'agrada la festa i que es comença en denúncies o que té, bueno, pues que n'hi hagi alguna situació pues no prevista, un ferit per pirotècnia. Si tu tens tot en regla, el faller té la tranquil·litat en recorreu-se tots d'Azcàrrega. Estava pensant precisament en això, l'abans i el després, que ha sigut precisament l'accident de... El punt d'inflexió. D'aquesta falla, efectivament. Mira, estava passant precisament per ací davant, a la plaça de l'Ajuntament número 9. En cas estem esperant els bunyols, que hi ha molt de personal que passa per ací, que se queden, que se fan un selfie, unes xicones molt boniques, molt templades, que han vingut de la Vall d'Uixó, a veure-nos. Però, escolta, dels bunyols no res, que dia que estava veient un camió descarregant part de l'estructura de fusta del meravellós, estic segur que va ser-ho, lleó que va plantar-se en la plaça de l'Ajuntament, d'ací no res, perquè ja comença a preplantar, sobretot en els monuments d'especial, en els que bueno, ja se pot admirar realment el talent del Santa Eulària, per exemple. Hi ha part de les grans falles del Santa Eulària que es poden veure en el carrer. No, además, estabas hablando ahora de la falla de la plaça de l'Ajuntament, i sí que és una de les coses que jo creo que se debe de aplaudir y que hemos conseguido una vez o después de mucho tiempo que la falla de la plaza del ayuntamiento vuelva a ser un referente en la ciudad, en este caso por la construcción, el tipo de construcción que es una cosa que claro, con el desfase de presupuestos que hubo a mediados del 2000, pues que perdió un poco el sentido, ¿no? La falla municipal, y ahora en cambio sí que es un monumento referència dentro de la ciutat, no per el dinero que cuesta, sinó per el tipus de construcció que lleva. Sí, però bueno, és també una loteria, perquè com Feli sap molt bé, és un concurs i segons també les faenes que se presenten a l'hora del concurs per decidir la que va ser la falla municipal, pues dependís d'aquests treballs, el que després en la plaça pues aplegue més o menys, no? Però bueno, estos últims anys pues i se referent i sobretot de García, de la Vareta i demés, pues està quedant prou. Sí que és de veres que hi ha un debat obert en qual té que ser la filosofia del monument de la plaça de l'Ajuntament, precisament perquè és el punt on tot el món acaba mirant-se pues, què tipus de falla s'està fent en la ciutat. Però jo crec que és un debat molt de taula, perquè anem a veure una falla de la plaça de l'Ajuntament que la va a veure tota Espanya en els informatius, en les retransmissions que es fan de les mascletades, de la crema, està clar que és un referent, però la gent de fora de València no coneix, ni han estils, fallers en una línia, en altra. Jo crec que el que deu ser és algo singular, això sí que estic d'acord, que siga un poquet una mesclello de barrejat d'espectacle i monument faller, perquè té que ser un foc més d'atracció per al turista i per al que l'agrada el monument. Si, a més, els artistes estan tirant de valent treballant en aquest monument, jo crec que tenim un atractiu més a les comissions d'especial, que són les que tots volem visitar. Per això que estaves comentant, Félix, molta gent també de Madrid que em deia, sí, però les falles no llevan pintura, no són de cartó, no, però això és una tècnica molt antiga, la vareta, sí, sí, ja, però que a mi m'hauria gustat més... Bueno, en fi, cada un diu una, no, lo que pensa, sí que crec que no, per l'amant del monument, els treballs que ha fet Manolo García en el tema de la vareta, realment és espectacular. Segona peça, peça que arriba del lleó, que està passant per ací per... Bueno, pareix del lleó, per ací per davant de nosaltres. La cuixa dreta, mira, si m'apures, valdria dir que és la cuixa dreta. Ara d'ací... Blanca, seria. I el rabo. Ara d'ací una horeta, que el teu cosí Crespo va... Sí. Que no és cosí de Fèlix, encara que li pregunten molt. No té res que veure. No té res que veure. La pirotèria Crespo va disparar. Se centraran lo millor en la valoració del per què no estan, però no tireu de menys a un bon grapà de pirotècnics valencians així disparant en la plaça de l'Ajuntament. Jo particularment sí, sí, perquè crec que esto és com una fira taurina que no, que els bous no te vinga, pues no sé, un Ponce, un Morante, un Juli, pues en el pirotècnic passa lo mateix. Jo crec que n'hi ha con noms que són sagrats en la festa de la pirotècnia, pues els cavallers, el Ronxú. I jo crec que per distintes raons pues han dit que bueno, pues volien distanciar-se un poquet. Sí que és de veres que el debat que està damunt de la taula és els diners que es paguen per estos espectacles pirotècnics, que bueno, no es paguen ni la tercera part de lo que cremen dins de la plaça per com està el mercat i lo que comporta en mesures de seguretat. Jo crec que n'hi ha que fer una reflexió perquè és un, jo crec que és una pèrdua molt important que aquestes empreses no estiguen, deberien d'estar per damunt de lo que, de lo que, de lo que siga. Jo crec que és importantíssim que no es perda una tradició de cognoms com cavaller. És que Vicente, no lo sé, llevamos ayer ya no, pero los creo que fue desde el 2 hasta el 6 de marzo todas las pirotecnias que disparaban, que por cierto, algunas de ellas hicieron un espectáculo maravilloso, ¿eh? Han cumplido. Pero no lo sé, yo creo que eso a los valencianos nos toca un poquito el corazón. Sí, pero lo que pasa es que en esta vida siempre tenía un principio y un final y estem acostumbrados, pues, con día feliz, pues es cavaller o es bronxú, pero uns perquè han acabat por la seua tasca durant la seua vida professional i tenen que tancar una fàbrica, uns altres perquè econòmicament no poden i uns altres perquè no volen, al final tens que dir, bueno, pues si no tira este, pues tindrà que tirar un altre. I al final, si queden bé, s'acostumbrarem i direm, pues, che, pues no ha estat mal. Una altra cosa és que tinguem aquesta dependència de gent que tota la vida han estat així en esta plaça. I que són una garantia. Algo tindrem que pegar una miradeta, perquè si sí. Sense els mestres coheters diuen, és que els diners que mos donen no m'arriba. I si no m'arriba no puc disparar. I així en València no pots disparar, no pots fer menys de... Bueno, ells sabran en quant al dispositiu, les carcasses que han de tirar, però no pots anar en menys d'això. Per tant, en fi, és una qüestió també que t'haurien de plantejar-nos. Però, si vos pareix, fem una pauseta. En molt bona companyia, la de Vicente Fallos i de Félix Crespo, de la mà de cervesa Amstel, que és la de València des de fa 30 anys, que col·laboren en la festa, que s'impliquen en la festa de les Falles i que participen d'ella, i enguany ens pregunten a què fa olor les Falles. A què saben les Falles, però de totes formes... A què saben? No era que huelen. A què saben? Això era... Però mira, pensava que era que huelen. Mira que fica en el got. Amstel, era el got que té de cervesa. La de casa. Posa o no posa. Eso es. I a l'arròs quin? Daxa. D'ací un momentet continuem en este especial València Abierta en Falles. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les Falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les Falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio. Tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Barbacoas al aire libre, cenas con los amigos en la terraza. Este año preparar comidas va a ser mucho más fácil con la plancha para asar de Levante, el mercantil valenciano. Portátil, ligera y con una gran potencia calorífica. Ideal para cocinar al aire libre y en el hogar, de fácil limpieza, sin cables. Por solo 34,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 15 de marzo, la cartilla de la plancha para asar. Y con la compra de la plancha, un cartucho de gas de regalo. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ahora, en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada y en Valencia, Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les Falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les Falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje. A la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo. Y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Abanicos Carbonell, abanicos artesanos desde 1810, gran surtido en abanicos de valenciana, también para bodas, decoración, publicidad, venta mayor y detall. Abanicos Carbonell, calle Castellón 21, Valencia, teléfono 96-341-5395. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la Vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la Alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Prada i 9 minuts. Per escoltar la mascleta, tu tira-li, posa-li una cosa de volumen ahí a l'aparato de ràdio, al telèfon on estigues escoltant la teua, la ràdio de les Falles, la 97.7, perquè fins a les 2 de... i després la mascleta, estarem així per a contar-vos l'actualitat de la festa i en companyia de Rostaxa i de cervesa Amstel estem i en bona companyia la de Vicente Fallos i Félix Crespo, que no volem... En fi, abusar de la seva amabilitat. No cal abusar. No cal abusar. Per cert, en les vostres falles, avui teniu... Tens lío avui, Vicente? Tots els dies. En la comissió? Tots els dies. Què n'hi ha avui? Quin és el plan per avui? Pues ara veure la mascleta des d'ací i després ja estem pues, en el que és la planta de la falla, transportar els xiquets, que sempre n'hi ha a berenar tots els dies. I sempre n'hi ha faena. Eres delegat de xiquets? No, bueno, assessor de president. De toca tot. Assessor de presidència, això és molt bonic. Sí. I tu, Fèlix? Bé, no, jo encara estem treballant de valenta allà en l'Ajuntament perquè estan eixint ara totes les autoritzacions, les últimes ja que tenien alguna complicació. Però sí que tens raó que jo quan arriba la nit Ya soy baraja. Completamente. Soy baraja. Cuando llega la noche, Me las llevas de la boca. Pero bueno, pegarles voltetes, ahora con vanes plantaes. Este cap de semana me están pues, visitando les Jums de Sueca, de Cuba. Uh-huh. La veritat és que ara per la nit ja el Montfaller està al carrer i sempre tens una excusa per anar a un casal o anar a alguna comissió que està al Sant del Monument. Uh-huh. O sigui que... Per ser que no ho hem comentat, ens sumem a la felicitació. Sueca Literato Zrin ha revalidat el seu títol com les millors llums de València en competència dura en Cuba Literato i Feroz, però enguany Sueca s'ha emportat el primer premi a Tavega. Enhorabona per a la comissió i per a tota Russafa, que és un escàndol de Russafa, és impressionant. El barri de Veres està de moda, La gent... No, n'hi ha que ficar-se allà. Fallen els Carmientes, ahí donant tot la Santa Verbena, les llums, això està de moda. El que vulgui un poc de festa que s'acosta a Russafa, que la troba seguro. Pues Vicente, Félix, muchísimas gracias. Un plaer. Enhorabuena por estar tan bien conservados, por venirnos aquí a estos estudios tan limpios. Os habéis dejado con un olorcito ahí a Barón Dandy de categoría. Se duche per lo matí. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres. Vicente, Félix, un plaer i bones falles. Un abraç. Una pauseta en seguida perquè el ratet que ens queda de programa anem a cedir els trastos radiofònics figuradament a Sílvia Tomàs i a Vicente Bau. Sílvia, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo i companys, com esteu? Què tal, Pelaella? Molt bé, estupendament. Està el mestre Bau també per ahir al micròfono? Encara no ha arribat, però està. Fenomenal. Està en cuerpo presente, así a la ràdio, preparant ja ese anàlisi postpartit. Quin partit, que anem a fer ara en uns minuts. Espectacular, eh? I enviar-li un abraç a Vicente, que sé que la relació, José Vicente Alexandre, ja sabeu... un redactor en cap d'esports del diari Levante, un periodista estimadíssim. La família futbolística, la veritat és que està, en fi, tirant en falta a José Vicente Alexandre, i volia enviar-li un abraçot a Vicente Bau, però ara de seguida, i això, analitzar aquesta victòria del València en el Calderón, que realment va ser molt, molt bonica. I sumar-nos també, clar que sí, al condol a la família de Jaume Ortí, perquè ha faltat sa mare. Molt bé, ho farem al llarg d'este rate d'esports. No sé què vol dir, Leonardo. Perquè normalment no me despedisses, i a mi això de que me despedissin, me marxa al paro i demà tornes a contratar-me, m'encanta, així no que despedisme. Però si tu eres de casa, que despedirte ni despedirte. Serà possible. Gràcies per sonreir-me hoy, Ximo. Sílvia Tomàs i Vicente Bau, l'actualitat del València, el postpartit, l'anàlisi i el que ens queda esta setmana, perquè estem a un puntet de l'Atleti de Madrid, estem al valencianisme realment amb moltes ganes. Gràcies, Sílvia. Gràcies, Ximo, un abraç. Vinga, anem a fer una pauseta i ja ens posem en matèria. Y vamos con otra prueba. Atención a la siguiente secuencia de palabras. Exaltación, cridá, desfile, despertá, plantá, mascletá, ninot, traca, ofrenda, nidelfoc, cremá, fallas. ¿Cuál vendría a continuación? Piroshopping. Piroshopping. La respuesta es correcta. Solo me he dejado llevar por la lógica. Piroshopping. Por calidad, por ahorro y tradición. Un año más, la banda sonora de tus fallas. Pepe, hola. Oye, quería preguntarte por el vino que tomamos el otro día. Sí, ese que estaba tan bueno. Valenciano, el de los números. Sí, que la botella pesaba mucho. Pensábamos que estaba llena y era la segunda que nos bebíamos. Eso, Venta del Puerto. Venta del Puerto número 12 y Venta del Puerto número 18. Saborea un gran vino valenciano. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, Te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Si deseas probar algo realmente diferente, prueba Reymos. Reymos es el espumoso de moscatel valenciano que está en boca de todos. Elaborado con las mejores uvas doradas por nuestro sol mediterráneo. Fresco, dulce, natural, diferente como tú. Reymos, realmente diferente. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque ya estamos de rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. Abrazar a un Moai. Decirle hola a la estatua de Ramsés. Conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Deportes deportivos con lo prometido, con el análisis de un partido del que en su previa habíamos valorado la posibilidad de una victoria y la posibilidad de una derrota, pero probablemente nos dejamos la posibilidad más probable, que era la de un empate, que es al final lo que consiguió el Valencia. Hoy vamos a hacer el análisis con don Vicente Bau. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y con don Gauden Villas, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí analizando un poquito, estábamos hablando Chimo y yo antes de dar paso a la pausa. Bueno, pues no fue un partido brillante, fue un partido disputado, dos equipos que no dieron su mejor noche, pero que en definitiva al final pues no ha salido la cosa tan mal. Sí. Yo sobre el partido de ayer, en el análisis que hace sin acritud el señor Gauden Villas en las páginas de Superdeporte, estoy muy de acuerdo en una cosa y en desacuerdo en otra. Creo que sé cuál es. Estoy muy de acuerdo, Gauden, en que efectivamente el Valencia entró al juego de guerra de guerrillas que domina el Atlético de Madrid y por ahí se perdió. Es como si en el Barça de Guardiola intentas jugar al toque, te ganará siempre mejor. Y estoy en desacuerdo porque el pobre Enzo Pérez, señor Gauden, tenía instrucciones precisas de destruir juego y no hacer nada más. Yo creo, a ver, fue un partido que bajo mi punto de vista clarificó muchas cosas. Clarificó primero que el Valencia no está para competir por la Liga. Yo entiendo, Tito, que tú que eres un experto vendedor de ilusión. Exacto. Y que además, en fin, es tu cometido. Pero está el Valencia muy lejos todavía de poder competir con dos equipos como son el Barcelona y el Real Madrid, que el elemento diferencial que tiene es que, aunque jueguen mal, disponen de cuatro o cinco futbolistas tan determinantes que en un momento u otro siempre acaban generando ocasiones. Porque es verdad, el Real Madrid en Bilbao jugó un partido verdaderamente horrible, pero siempre de la nada tiene tipos que desequilibran de tal manera que nunca puedes decir que no tenga la posibilidad de ganar. Eso, lamentablemente, el Valencia no lo tiene. Y lo que también me parece que fue clarificador es que verdaderamente el señor Espíritu Santo, yo sinceramente, o sea, no es por un prurito de criticar siempre al entrenador de turno, pero sigue tomando decisiones absolutamente desconcertantes, porque yo, en fin, me cuesta mucho echar mano no solo del fútbol actual, sino del fútbol mundial, en el que el centrocampista más con más talento del equipo no juegue los partidos importantes. O sea, yo no se me ocurre. Yo en la crónica hablaba de Arratura del Atlético de Madrid, sí. Pero a mí no se me ocurre un partido del Barcelona en el que no vaya a jugar Iniesta, o no se me ocurre, en fin, es que es algo verdaderamente inaudito. Tú puedes pues reservarlo en partidos donde no se juega nada, o puedes castigarlo por determinadas actitudes en partidos intrascendentes, pero cuando se juegan verdaderamente las habichuelas, tú no puedes dejar a tu mejor hombre en el banquillo. Es que no puedes, es que no hay precedentes en el fútbol mundial. Entonces, a mí sinceramente me parece que Nuno empezó el partido regalando una buena parte de sus posibilidades de ganar. La salida de André Gómez, supuso, por tanto, un cambio en el partido, ¿o fue casualidad al final? Hombre, yo creo que fue una mezcla de las dos. A mí me parece que el Valencia consiguió empatar por un ataque de azar. Sí. Bueno, una mezcla de ataque de azar y de que efectivamente el Atlético de Madrid pues tiene un portero que era suplente y segundo suplente en el Valencia. Y que no se llama Courtois. Eso, efectivamente, y eso se acaba pagando. Pero en absoluto el Valencia generó fútbol para empatar. El único equipo que demostró querer la victoria y trabajar para ello fue el Atlético de Madrid. Y lo que sí hizo bien, lo que desde luego no podemos condenar en el equipo, es la falta de ganas y de entusiasmo. Porque claro, es que con ganas y entusiasmo al Atlético de Madrid no le ganas. Porque en eso es lo único a lo que el Valencia no puede ganarle a este Atlético. Le puede como mucho igualar, pero no ganarle. Claro, si a eso une pues el Calderón, claro, me parece que era salir de una manera bastante predestinada a terminar mal. Y no terminó mal por un error garrafal incomprensible de un portero de primera división. Sí, yo lo que vi es que el partido de ayer para mí fue muy bronco, muy áspero, muy guerrillero, con poco fútbol de fino estilista, con muy pocas ocasiones por ambos bandos, pero sí que es cierto que hubo un claro dominador durante casi todo el partido, que fue el Atlético de Madrid, porque era su terreno, y lo plantearon bien el partido, desactivado Parejo, que no es precisamente rapidísimo con el balón. Y ahora menos. Desactivado Parejo, no había creación por ninguna parte. Cada vez que uno del Valencia cogía el balón, tenía cuatro del Atleti, y el Valencia respondió con lo mismo, cada vez que uno del Atleti cogía el balón, tenía tres. Fútbol farragoso. Intenso todo lo del mundo. Sí, pero si te fijas, Tito, lo cierto es que ya de este hombre en uno ya empiezo a no sorprenderme casi nunca. Pero él tenía un precedente clarísimo en el partido de ida. Sí. Bien, es cierto que hay hombres que no están en la forma que estaban por entonces. Pero claro, es que el partido de ida, el Valencia antepuso efectivamente la lucha, la brega y el entusiasmo de su rival, pero gotas de calidad que lo diferenciaron precisamente del Atlético de Madrid. La dupla Parejo-Gómez no tiene rival prácticamente en España, y desde luego no lo tiene el Atlético de Madrid. Entonces, a base de combinar lo uno y lo otro, es decir, la pierna y el arte, el Valencia se impuso de manera bastante clara al Atlético de Madrid. Esta vez no, esta vez optó. Él sigue absolutamente empeñado en que Piatti y Feguli le van a sacar de pobre, y chico, además ha llegado este Enzo Pérez, que yo pues no sé, yo no, de verdad que no sé qué es lo que demostraría en Portugal, que supongo que es lo que tiene un jubilado a su entrenador, pero desde luego aquí, yo de verdad, si dijéramos que Gómez pues es un futbolista que tiende a la pereza, que no lucha o que no corre, pero es que es exactamente lo contrario. Es probablemente el centrocampista creativo que más kilómetros hace de Europa. Entonces, yo sinceramente, chico, no lo acabo de entender. Bueno, ante la doble amarilla de Javi Fuegos, si no hay recurso y el recurso posible no prospera, lo cierto es que Enzo parece que se perfila como titular indiscutible frente al Deport. Y yo no sé, Tito Baus... Yo no soy responsable de que juegue el próximo. Se le acaban a ustedes ya los argumentos para defender a Enzo. ¿Puede hacerlo después de ayer? Perdóneme, doña Silvia. Enzo El problema que tiene es que su entrenador le dice que tiene que jugar a achicar balones. No le deja desplegar. No, Tito, yo creo que déjame pelear. Enzo, efectivamente, que en el otro día contra la Real Sociedad, cuando el equipo estaba ya en ventaja, pues sí, lo vimos echar mano de recursos técnicos propios de un buen futbolista, pero hasta ahora Enzo ha jugado a asegurar, ha jugado al pase fácil. Al no arriesgar, y en ningún momento ha supuesto un elemento diferencial. No ha generado situaciones de superioridad prácticamente nunca, ni ha desequilibrado. Entonces, eso es, vamos a ver, es que la diferencia entre un equipo del montón y un equipo que lucha por algo son ese tipo de jugadores. La diferencia es que es André Gómez, es que no es ninguna otra, es que es el único futbolista del Valencia que verdaderamente desequilibra. Lo llegó a ser en su momento Rodrigo, y te hablo de desequilibrar el uno contra uno, porque el fútbol, al final, pues todo el mundo corre, y todo el mundo, bueno, salvo los equipos de Djukic, pero todo el mundo se prepara, todo el mundo corre, y entonces los pequeños detalles que deciden el partido son de tipos como André Gómez, por eso comprarlos o traerlos de otro equipo cuesta esa millonada. Entonces, claro, Enzo Pérez en ningún momento ha mostrado eso, ni ha mostrado la capacidad de leer partidos que tiene parejo, el toque, la pausa. Ha mostrado, pues bueno, pues eso, que es un futbolista que lucha, que batalla, que no le falta calidad, pero en ningún momento que tiene ese elemento diferencial. Desde luego, lo que está lejísimos todavía de haber justificado es el dinero que ha pagado el Valencia por él. Sí, demasiado. Bueno, ¿y qué me dicen de Gaya? Uno de los destacados también de ayer, con renovación pendiente, aunque se informa de que esta semana Salvo se va a reunir con su agente. Bueno, yo creo que se va a reunir con la gente de Gaya y con el de Parejo. Con el de Parejo lo veo más factible, y con el de Gaya yo creo que va a haber problemas, va a haber tira y afloja. Es un chaval, ojo, 19 años, es maduro como persona, que es quizá lo más importante, un futuro espléndido por delante, y una cláusula de rescisión bastante irrisoria, y un sueldo de 200.000 euros brutos para posiblemente el mejor futbolista en cuanto a rendimiento de la actual temporada. Y no sé, Gaudí, ¿cómo lo ves tú? Pues a mí me parece que efectivamente que es el futuro lateral izquierdo de la selección española, porque tiene algo de lo que carecen los futbolistas mediocres, que es que no se arruga jamás, y es precisamente en los partidos importantes donde nunca falla, donde la pierna no le flojea, ni donde con 19 años el chico se amilana. Entonces, yo imagino que la renovación será difícil, porque aquí en el fútbol mundial tontos ya quedan pocos. Entonces, si el Bayern de Múnich vino a por Bernat, que siendo buen futbolista, a mí sinceramente me parece que está a años luz, pero a años luz en calidad y en todo de Gaya, sí, pues imaginaos lo que puede costar Gaya. Sí, yo de todas formas, tanto de estas renovaciones como lo que estamos hablando del Valencia actual, con uno, fíjese un dato, es en los últimos 5 encuentros de liga el mejor equipo de primera división es el Valencia, 4 victorias y un empate. A uno le han dado título por tercera vez, que usted no está en el jurado, señor Gauden. Desde luego que no. De mejor entrenador de la liga. Es decir, de 15 puntos posibles te has llevado 13, que es una barbaridad. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, una positiva. Pues que cuando Nuno se dé cuenta que tiene que jugar a algo, el nunismo, o sea, crear un estilo y plantar ese estilo, no jugar contra Atlético de Madrid al juego de guerrillas, que no es tu estilo. Cuando el Valencia se defina, con la plantilla tan joven que tiene, yo creo que podemos ser optimistas de cara al futuro. Ojo, es la primera temporada de una plantilla tan joven y en puntos se está sacando una barbaridad. Sí, que eso es totalmente cierto. A mí, de todas formas, me sigue dando la impresión que a esta plantilla se le puede sacar más rendimiento. Y lo de la clasificación, pues hombre, a final de liga estás donde mereces. Lo que sucede es que, yo creo que ese la clasificación que ahora mismo ocupa el Valencia, yo sigo pensando que es un tanto engañosa, pero no por en fin, no porque haya jugado mal, sino porque yo creo que ha habido toda una serie de partidos en los que, bueno, la victoria se ha conseguido de manera un poco pues como ayer, y en los que el Valencia no ha demostrado ser superior, al contrario. A mí me hace mucha gracia cuando se echa mano de la época de Benítez. En la época de Benítez el equipo podía jugar mejor o peor, pero desde luego era superior al contrario. Y ahora ha habido una etapa, una fase de la liga en la que, bueno, pues se ha jugado pues muy al límite, donde se han conseguido victorias pues ajustadísimas, a balón parado, con una pizca de suerte, con Alves como el gran héroe, la cantidad de puntos que ha salvado Alves, incluso de parando penaltis, pues no acaba de ser lógica en alguien que para algunos, Tito, todavía considerabais que podía luchar por la liga. Entonces yo creo que sí, que está, que el camino está, es decir, el camino se ha iniciado, pero a mí me parece que, yo sinceramente creo que la gestión de recursos de este entrenador, pues, y los hechos no me dan la razón, pero yo sigo en la mía, yo creo que se puede hacer mejor. Estaremos aquí para analizar partido tras partido con la compañía de Gauden Villasal, que agradecemos muchísimo que haya estado hoy en Valencia Abierta. Nos tenemos que ir ya directamente a la plaza del Ayuntamiento porque conectamos con la mascleta de hoy. Gracias. Viva la mascleta. ¿Escucha radio? Sí, la tenemos ya. I dos. Vete a saber si trobes a les meues Clàudia i Maria, les fageres majors del meu poble, Rovira, fes-les una entrevisteta. Són una dolçor. Rovira, de la Safor, no te dic més. Els teus desitjos per a mi són ordres. Te vaig a deixar en un bon amic que tenim ahí, que està preparat per a fer-nos disfrutar a tots, i jo crec que al tornar tinc jo així a Clàudia i a Maria. Serà un plaer. En la Safor no es parlarà d'altra cosa. Farem força, Rovira, endavant. Gràcies, home. Bé, doncs efectivament, així estem, en Vicent Rodríguez, fill, una altra generació de pirotècnia Crespo de la Ribera. Què? En el Cira saben el que és disparar també de categoria, perquè ja porten disparant un muntó d'anys també així en la plaça de l'Ajuntament. No, de vegades és una pirotècnia que ja arranca la seva història en 1920. Però mireu, Vicent és la nova generació. I me comentava fa un momentet, ja tinc gana, Ximo, de disparar. Com estàs? Home, molt bé, ja que ja són moltes hores ja, sí, ja muntant-ho i patint fred un poquet este matí, però bé, ara el tema del caloret, va bé. Pues ja content, ja... El dia està especial, no, Vicent? Sí, content, no fa molt de vent, també. I bé, mira, ha vingut la família també a veure, estic content. La família, la dona, han vingut tots a veure. Tots. A la teua dona pega-li un bes molt especial de la meua part, eh? Molt bé, bonico. Sí, Vicent, he vist també ton pare, tot preparat, des de ben primera hora del matí ja esteu així, sí, no?, en la plaça. Sí, molt pront, a les 3 del matí. Això és un rècord enguany. Molt pront, no?, enguany. Sí, però mon pare diu, anem per allà, no fa falta dormir més. A les 3 del matí el puesto, i a les 9 muntar. Increïble. Per estar tranquils i quan arriben aquestes hores, la 1:34 la mateixa en el rellotge de l'Ajuntament, ja ho teniu tot clar, no? Sí, tranquil ja, perquè tot l'elèctric perfecte, totes les començaments bé, el cos terrestre també, el terratrèmol també, tot perfecte, ja està. Ja te veus molt tranquil, Vicent, te veus molt tranquil. Son pare me comentava, no, jo ja li he passat a Vicent els trastos de matar i ara és ell el que porta ahí el palo de la gaita i és el que mana allí en la pirotècnia. Quin orgull, no? Sí, però després a la fàbrica no me deixa fer de tot. Ai, me diu, no, fiquis aixòs ramals, que aixòs fan massa ruïdo, fica de menys calibre. Que jo vull que aixòs ramals del 6, i que no, tu del 5, que queda bé ja. Discutim, però són tonterietes. Home, ell és un sabut, ell és un mestre. Has de pres tot el que saps d'ell i el respecte... El moto que toca. Exacte. Bueno, Vicent, conta-nos el que tens preparat per al dia d'avui, perquè hi ha sorpreses i n'hi ha color. Hasta on se puga dir, no?, però no trencar molt la sorpresa. No. Què pots contar? Estrons van a ser de color? Sols estrons són normals. El que passa és que l'acompanyament lateral serà de color. Això sí, roig i verd. I l'última secció també serà especial. Tindran molt de color roig i molt de xiulit i roncaures, que és el que li agrada a la gent. I el descolor roig i verd, i això com ha sigut? Té alguna anècdota, això? No, però això és una mania d'aquestes, que vosaltres ja sabeu que el color roig i verd és el que es veu de dia. Entonces el color que triunfa así en València. I per a rematar, el volcà final, també, ahir una explosió de color. Ahir va més roig o ahir què faràs? No, on està el molc de color roig i verd és en l'efecte turbo. Vale. Casandrela aixina a dos costats i s'unirà al final tota una. Sí, que bonic, a més, vos ho compta sempre, Vicent, en una alegria, en una passió, en un sentiment que de veres que és un goig. Bé, doncs, pues, la veritat és que va ser tota una sorpresa, però, bueno, algunes de les coses ja mos has anat comentant. Una sorpresa. Ah, n'hi ha sorpresa preparada? Sí, una troneta, sí, però ja la conegueu. Un bon tro connectat ahir, unes bones bombaures per començar fort. Des de l'arranc ja fort, arrenqueu en traca o com ho feu, Vicent? Traca no vull que enguany traca, no m'agrada la traca, la traca, aquesta mecanitza que sempre fiquen tots, no. Jo vull 10 de cor, una trona i 10 candeles també fent soroll a muerte. Que des del començament anem en molta intensitat. A la plaça, sí, estarà guai. T'ho dia lo de la traca perquè, com sabeu, esta família... Això quin any va ser? L'any 90 o 91 tinguereu el rècord Guinness este de la traca més llarga del món. Fer-ho en Carcaixent, muntar-ho una... 3.500 metres, si no recordo bé. I, uau, jo era xocotiu encara. Jo no m'entrava de res. Mon pare tota la nit treballant, muntant la traca pels carrers. Una història per Carcaixent. Uf, però va ser una bona odissea. Pirotècnia Crespo, de Alcira, la nova generació ja portant la capitania com a mestre coeter. Vicent, que tingues tota la sort del món, sé que vos va acompanyar i anem a fer molt de soroll avui. Que vagi molt bé. Mestre coeter, ja i tan jove. Tornem al balcó de l'Ajuntament. Així estem, Ximo, i com tu me demanaves, en Maria i en Clàudia ja preparades les falleres majors de Gandia. Tu mana, que jo estic així per a complir desitjos de la gent. Que il·lusió me fa. M'encantava sentir-te parlar amb Vicent, no? Que està ahí d'aquesta manera tan humil com és Vicent. Sempre, no, alguna coseta farem. Que se prepare València. Que este és el coneguem. Maria i Clàudia, falleres majors de Gandia, benvingudes a València, guapíssimes i molt ben acompanyades, a més, perquè està així de ball, jo penso que mitja Gandia, no? Sí, estem molt contentes d'estar així i més de veure els falleres de Gandia també apoyant-nos i veient el nostre pirotècnic, que segur que ho fa superxulo. Amb moltíssima força també les falles a la Safor, veritat? Sí, per supost. Les falles de Gandia crec que tenim molta força i de tota la Safor i que ja ve que algunes estan per així. Com esperes que siguin aquestes falles de 2015? Espero que siguin unes falles, dices que te'n recordaràs en un somriure, que totes les falles són igual, me referís de, en quant a sentiment. Sempre estàs contenta, sempre t'ho passes bé i sempre tens un bon record, però crec que enguany serà un record encara més gran i més bonico. Jo suposo que també, Clàudia, preparar per a tindre aquests records bonicos d'este any, no? Sí, tinc ganes ja de tindre molts bons records, ja els tinc, i que aquest sentiment que tens al veure una foto, te'n recordes del dia, el que va passar i tot, i que tinga molt bon record d'aquest any. T'han passat moltes coses xules este any? Sí, m'han passat moltes coses xules. Com per exemple, coneixen a Maria i he conegut a molta gent, m'ho ha passat molt bé, ha fet bones noves amigues i així estic continuant. Escolta, i encara continuem vivint coses molt xules? Sí, estem vivint coses noves, molt xules i disfrutant al màxim. Va, doncs jo vull que aprofitar que vos tinc així per a que feu una crida a través de Levante Televisió, d'acord? I convideu a tota la gent que conega les falles de Gandia, d'acord? Què podríem dir-los a aquesta gent que ens està ben per a que disfruten de les vostres falles? Que primer que tot que vinguin a Gandia, perquè les falles no sols pels falleros de Gandia, també són per a gent que no és fallera, entonces, i per a gent de fora, que vinga, que ho vega, perquè de segur que s'ho passarà superbé i la gent de Gandia són molt amables i sempre tenen ganes de festa, de música, de soroll i sobretot de falles. D'això dono jo bona fe, que són una gent fantàstica a Gandia, que mos conviden a disfrutar d'aquestes festes. Clàudia, tu què els diries? Que s'animen a participar en aquestes festes, que encara que s'acaben han continuat la festa i les falles és una festa per a passar-s'ho bé i a disfrutar. Doncs pues és un molt bon missatge. Les falles són per a passar-s'ho bé i per a disfrutar. Gràcies a les dues, a Maria i a Clàudia, guapíssimes falleres majors de Gandia. Moltes gràcies. A vosaltres, de veres. I de dos xicones guapíssimes de Gandia al xicot de Gandia. Ximo Rovira, com va la cosa a peu de plaça? Bé, de meravella, Jaume. Mira que ben acompanyat que estic. Estaves parlant amb Clàudia i Maria i així tenim a la mamà de Clàudia, orgullosa mamà de la fallera major de Gandia. Què tal, com estàs? Superbé, passant-nos molt bé i disfrutant a tope. Heu vingut, tota la colla de la Safor, així a fer costat a les xiquetes i a fer festa, també. A mi, això sempre. Ha vingut l'acord infantil, part de l'acord major, mares i tot, i estem passant-nos molt bé. I aquest artista qui és? el germà de Clàudia. Ui, el germà de Clàudia. Com te diu, Mónico? Raúl. Raúl, caram. Tu has vingut alguna volta a una mascletà, sí, València? No. La primera volta? Sí. Bueno, pues segur que vas a disfrutar moltíssim. Moltíssim. On està la panda de Gandia, per on està? On estan els de Gandia? Mira-los. Per allà els tenim. Bueno, que en Gandia se disfruten molt les falles i hi ha unes condicions de moltíssima tradició, ja ho sap amb tot el personal, però bueno, esteu així, no? També per a donar fe precisament d'això, no? Clar que sí. Bueno, com estan anant aquestes falles per Gandia? Com què? Com estan anant? Com esteu disfrutant? Què feu? A tope. Pues fem de tot i pues cabalgades i disfrutar-ho. Molt bé. Sí, pues un bes molt fort per als de Gandia. Adéu, safarauis. Allí en la Safor, Jaume, és com si fórem una tribu, ja ho saps, com si fórem una família. Jaume, tornem al balcó amb tu. Al balcó, així preparats. Mira, que tinc el secretari autonòmic de Sanitat, el Luis Ibáñez, en Millà, al meu costat. Molt bona vesprà. Molt bona vesprà. S'agraeix moltíssim que deixen la gent en uns segonets per disfrutar també de les falles que toca. Sí, todos los años una mascleta me gusta verla en el ayuntamiento, elegido este día, que hay muchísima gente. Y luego, pues el resto, pues como un ciudadano normal, por la calle, con mi familia. Y con un calendario meteorológico increíble, porque para estar en pleno mes de marzo hay que ver cómo está esta plaza, Luis. Esto es fantástico. Esto lo tiene Valencia, nuestra comunidad, un tiempo magnífico. Y este día de hoy es un ejemplo de la magnífica temperatura y del buen ambiente que tenemos aquí en Valencia. Hablando de sanidad, la pólvora nos da salud a los valencianos. La pólvora le da vida a los valencianos y a todas las personas que vienen. O sea, el identificar la pólvora, Valencia, las fallas, es todo es conjunto. Entonces, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué viene tanta gente? Porque la pólvora, el que la conoce, disfruta trabajando con ella. Y el que no la conoce, disfruta pues estando aquí viendo lo que hacen todas las personas. ¿Podría ser uno de los mejores ingredientes para vender esta tierra, Luis? La pólvora y esa pasión por las fallas. Bueno, aquí hay mucho que vender. La pólvora es un ingrediente que conozco mucho, no como secretario autonómico de Sanidad, sino por mis cargos anteriores, que estuve en Interior, conozco mucho. Pero es que en la Comunidad Valenciana y en Valencia tenemos tanto que vender. Que la pólvora es un ingrediente muy atractivo en estos momentos. En una mascleta es protagonismo puro y duro, pero tenemos desde el clima que has dicho antes, la pólvora, la gastronomía, las falleras, el ambiente, la gente, la creatividad. Valencia es una potencia para vender cualquiera de sus aspectos. Y con todo eso, Luis, ¿le da tiempo a uno para marcar en la agenda de la Secretaría Autonómica que hay que dejarse un hueco y estar a pie de calle? Sí, trabajamos mucho. Hoy concretamente pues acabaré en Venta del Moro esta noche. Todo el día trabajando y la verdad es que sí, hay que saber organizarse y yo digo, una vez me gusta estar en el balcón, acompañar a la alcaldesa y el resto del día pues tengo una hija fallera, en mi familia soy fallero de honor, estoy vinculado a distintas fallas, participo, pero me gusta durante el tiempo pues identificarme como un ciudadano de incógnito y disfrutar de la fiesta. Pues a disfrutarla, que es lo que toca, darle las gracias a nuestro secretario autonómico de Sanidad, don Luis Ibáñez, que está hoy en el balcón para disfrutar de la novena mascletán del calendario pirotécnico. Luis, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Chimo, endavant. A veure, Jaume, tinc que ser una senyora. Va donar-nos... Anem a fer una secció de cuina. No, també no, ha, sí, sí, sí, anem a fer una secció de cuina en esta senyora, que diu que no. A vostè com li diuen? A mi Maruja. Maruja. Maruja està així raonant de l'Empedrao, que és un pla de la zona de Perellones, ella, del Camp de Morvedre. No? Exacte, del Camp de Morvedre. El Camp de Morvedre. Perquè d'on sou vosaltres? De Sagunto. De Sagunto. Esto es mucho nivel, ¿eh? I de la Puig del Castell. I de la plaça del Castell. No, de la Puig del Castell. Ah, la Puig del Castell. Molt bé. 50 metres del Teatro Romano. Molt bé. Ara, això és el millor puesto de Sagunto, segur. Estàvem així raonant sobre... lo que té que portar la fórmula secreta de l'autèntic empedrao. Vostè, a veure, no sé si el personal coneix aquest plat, és un plat molt contundent. Sí, molt. De com se fa un bon empedrao? Digue'm coses. A veure, què tenim que fer? A veure. Un bon caldo. Això és precís. Un bon caldo. Però el caldo que el fem en pollastre i això en verdures? No, en peix, en tota classe de peix pa fer caldo. Tota classe de peix. En peix? Està vostè segura? Bueno, jo el faré com vostè me diu. Molt bé, caldo de peix. Claro. I després què més? Molletes de peix, sepia, trossets de sèpia i tot això. Muy bien. Si s'ho fritxis bé en l'arrosset, y después el caldo, y això és un bon empedrau. Això és un arròs mariner, això no... No, això, senyor, això és un bon empedrau i anava hecho. No ho tinc clar, i això empedrau i anava hecho, no ho tinc jo, no ho tinc jo clar. I aquesta xicota que t'acompanya, qui és? Jo, l'amiga de su hija. Usted és l'amiga de su hija, i per què està... El que està ahí, que no vol eixir... Però anem a veure, este Saguntines, home, no teníeu ganes d'eixir per la tele, com te diuen? A mi, Rosi. Mira, Rosi, ja mos estan posant el pas doble, el fallero. Ai, molt bé. Vale. Bueno, heu fet convoy per a vindre així a la plaça. Tenia ganes de conèixer-te. Igualment, Mònica, jo no sé si tinc clara la fórmula, eh? Jo no sé si... No està clara això. Jaume, jo no sé si me sents, però continua tu així, perquè en la plaça no me puc aclarir. Continua en el balcó, Borico. Te sent perfectament, però t'he de dir una cosa, Ximo. No se pot parlar d'empedrao de abaecho a estes hores, que jo ni ha dinat, ni ha esmorzat, ni res de res. Quina mania que té tota la gent. 9 de març, preparat per a disfrutar de les falles de la Mascletà, sí, a través de la 97.7 Ràdio i de Levante Televisió. Les primeres peces d'Eixe Lleó, la força de Manolo García, que es plantarà a la plaça de l'Ajuntament, estan ja ací, a la principal de les places del Cap i Casal, i l'ambient de festa escola per tots els puestos, racons, places i espais de la nostra ciutat. 9 de març, espectacular, en el que tenim moltíssimes coses que celebrar i, sobretot, convidar-vos a que les celebreu, perquè és, sense cap dubte, la millor festa del món. Estem en directe tots els dies, des de la 1:20 a Levante Televisió, des de la 1:30 minuts a la 97.7 Ràdio, i esta nit a les 9:30 vos espere en directe un nou programa de Levante Televisió, Tot és Festa, especial Falles 2015, per a disfrutar de les falles, ja els sabeu, la ràdio i la televisió més falleres. I em deixeu, per favor, que envio una abraçada molt forta i un bes al gremi de taxistes i conductors d'autobusos de la MT de València, perquè sabeu que jo sóc d'estar ahí sempre en el transport públic, en els taxis i en la MT, i sé que són moltes que seguixen aquestes hores que cal fer la ràdio de la 97.7 per a poder sentir la Mascletà. I com de veritat demostreu tant de carinyo sempre, el bronxut des d'ací vos torna el carinyo i que esteu fent un treball fantàstic per a que tota la gent es puga moure per la nostra ciutat. Ara, el que se mou en una velocitat terminal és Ximo Rovira. A on estàs en estos moments, xicón? On te tinc? Amunt i avall. No sé quina velocitat m'has dit. Vertiginosa, terminal. He dicho terminal. No sé lo que has dit. Però pa' que sí, pa' que allà. Me menege més que els preus. Mira, en esta quadrilla estic així... Mira quina xicota més guapa, Torrentina, mira-la com s'ha puesto, t'ha puesto el turbante i tot. Com te diuen? Arantxa. Hola, Arantxa, com va la marxa? Bé, així, esperant que comenci la Mascletà. Perfecte, has vingut acompanyada, no? Sí. Este xicó qui és? Un amigo. La meva parella. Ah, és la teua parella? I de d'on és ell? És de Bolívia, però viu així. Molt bé. Passa, passa, artista. Míralo. ¿Tú eres entonces de Bolivia? Sí. ¿Pero ya hace tiempo que vives aquí en Valencia o cómo está el tema? Un par de años ya. Ah, ya un par de años. ¿Y habías venido antes a la Mascletà alguna vez? Sí. ¿Y qué te parece esto? ¿En Bolivia hay algo así parecido? No, de Mascletà nada. Más es carnaval. Pero, en carnaval. ¿Es la fiesta más importante allí en Bolivia es el carnaval? Sí, lo más importante es el carnaval. ¿Pero tiráis también petardos como aquí o esto es único, eh? Aquí solo... Allí petardo nada. O sea, es... Más fiesta de carnaval como en Brasil y todo. ¿Lo que más te gusta de las fallas qué es? La Mascletà. Hombre, la Mascletà. Oye, pues nada, muchos recuerdos para Bolivia. Que te vaya muy bien. En esta Torrentina va bien la cosa, ¿no? Os veo muy, muy felices, muy contentos, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Jaume, però on pares, no dir-te jo. Pues sí, ja sé que estàs dalt. Ja sé que... Ah, sí? Ja sé però, que està... A veure, Ximo, de veritat. Ahí? O sigui, com preguntes tu a on estic jo? Sí, exacte. No sabia com donar-te pas i dir-te on estàs. Pues mira... Tu d'allí no te meneges. No te'l creuràs. Què? Però en el balcó. Estàs ahí? Sí. Ara, en la quantitat de gent que està entrant així, qualsevol dia pegue el bodio per fora. Mira, tenia la Mònica Fornals, una amiga, enviant missatges de saluda que estic a l'esquerra del balcó. Tu saps la gent que n'hi ha a l'esquerra del impossible. Balcó? Una barbaritat. Però és que mires al front i lleva del puesto dels petardos més gent. I mira a la dreta i estàs tu i gent fins a l'estació del nord. Si és que no pot haver gent en altres puestos, Ximo. Està tota la gent així, una barbaritat. No, home, ja se nota un muntó que després de la setmana passada passada, ja portem 9 dies de mascletà. Sí. Home, que hi ha moltes ganes també de que vaig avançant la setmana cap als dies grans. Home, i avui dilluns també. Home, pensem que Crespo de Alcira també tira és molt. Una quadrilla que tira molt. Tira molt. Mira, tinc la Ribera tenen moltes ganes de saber com va anar la disparada. Sí, tinc una... Cuidao que va un aviso. Està. Au, mira-li. Era perquè no te donaren. Que, escolta, tinc una dona així al costat que m'ha vist avui al balcó i m'ha dit, és que Bronxut, en tu tot és fantàstic, veritat? Sí, senyor, sí, senyor. Ho fas molt requete bé, en molta alegria, i tot està molt bonico i molt ben fet. Me diu, és que sempre està tot bonico. Tot bonico. Perquè no ha vist vostè ma casa. Pues això serà. Tindré que anar. La tinc per netejar. Molt bé, pues anirem a ajudar-li tota la penya de Poblenou a netejar la casa. Tenim així les dones de Poblenou. Com s'han clavat vostès al balcó a disfrutar de la mascletà? Per això en són... La alcaldessa de Poblenou. De Poblenou. I s'ha clavat vostè així per a disfrutar-la bé. Sí, hombre, per supost, però estem convidades, eh? Home, clar, així no se cola ningú. Ningú. Gent, som un fum, però colar-se no se cola ningú. Sí, senyor, molt bé. A disfrutar-les, eh? Moltes gràcies, bonico. Guapíssimes així, aquestes veïnes de Poblenou, que en bon humor, com toca en festa, i el que me dien elles, fantàstico, perquè estar així és fantàstico. Rovira, on estàs? Digue, jaume, així baix de tu estic. Estàs baix de mi? Sí, perquè estàvem comentant que la pirotècnia que avui dispara és d'Alcira, i així va comentar Violeta Postens, una pandilla estupendíssima que arriba des d'ací, des de la Ribera. Com vos diuen? I a mi, Andrea. Hola, Andrea, de quina falla vens? De Albuixarres Camifondo d'Alcira. Una bona falleta. Sí, sí, solidària, sí, sí. Sí, què feu? Actuacions solidàries? Esteu compromesos en la societat d'Alcira? Què feu? Pues fem donacions de sang, ajudar en roba, menjar i tot. I també estem fent per a els xiquets, els invidents, per a que sagueren el que són els xiquets invidents i tot. Sempre ho hem comentat, eh? Que les Falles és un moviment associatiu únic en el món. A banda de la festa, hi ha moltes altres coses d'implicació en el dia a dia, en la cultura i, en este cas, en la solidaritat d'Alcira. Escolta, i este penxolle que me portes així, què és això? Això, manualitats que fem allí, en Alcira. Però això és una sabata, una espardenya de la Mar de Bonica. I esta dona tan estupenda que mos acompanya, vaig a posar-me per així. Com estàs? Jo molt bé, molt bé. Tot bé, Mante? Molt bé. Com te diuen? Mati. Mati, vens també de la mateixa falla? De la falla, de la millor. Per què és la millor? A veure, conta-mos. La millor. N'hi ha molta festa, n'hi ha molt de tot i molt bé. De fet, en la Ribera hi ha molta tradició fallera, però en Alcira moltes comissions hi ha. Molto. Jo crec que 34. 34 comissions? Sí, molt una tradició bàrbara, també feu la vostra ofrena. S'agrada molt la festa. Bueno, però avui teníem que vindre així, a primera línia, perquè... Qui dispara? Crespo, d'Alcira. El coneixeu, sabeu el treball de la família, se'ls aprecieu molt. Sí. Molt bé, molt bé. Home, sempre que venen a disparar així a l'Ajuntament, és una de les esperades, eh? Sí, procurem vindre a veure-lo. Sí, molt bé. Tota la família veniu de la falla, veniu així, una bona colla. Però n'hi ha per ahir més, d'ací, d'Alcira. Hi ha molta gent. Home, per estar així a primereta hora, així la tanca... Sí, avui així matinet, no? No, sí, han vingut a les 11. Ah, molt bé, per agarrar turno. Sí, claro. Bueno, ja mos ha comentat Vicent que hi ha molta sorpresa i molt de color, que és com a ell li agrada disparar. Sí, sí, que sí, molt bé, molt bé. Ella va molt bé sempre. Alcira va quedar avui en la plaça de l'Ajuntament de categoria. Molt bé, amunt la Ribera, amunt Alcira. Gràcies. I amunt Bronxut, tira-li. Així estem, amunt Rovira. Què? Així estem de meravella. Sembla que tinguem nom de faraons egipcis. Amunt Rovira, amunt Bronxut, així estem tirant-nos canyes i flors, com toca, i preparant-nos ja per a disfrutar de la mascletà, d'aquesta tradició valenciana que defen com ningú el Patronat Provincial de Cultura. Ells s'encarreguen precisament de defensar les nostres senyes d'identitat, les que són, sense cap dubte, la nostra llengua i la nostra cultura, i de donar a conèixer totes les riqueses que en tenen els pobles d'esta província de València. Des d'ací, donar la enhorabona al Patronat Provincial de Turisme perquè s'encarreguen de portar la nostra tradició al futur, i això és el millor que se pot tindre en este present. I tinc dos presents més per a contar-vos dos missatges que m'han agradat moltíssim i que vull llegir-los així. El primer és un missatge que ens enviava un home que es diu Antonio Herrera Rebollo i me diu: soy catalán, vivo en Barcelona, hijo y nieto de valencianos, concretamente castellonenses, y les agradezco el poder contemplar diariamente las mascletades porque yo quiero a Cataluña, pero me siento también muy valenciano. Repito, muchas gracias. Gracias a tu, Antonio. Moltíssimes gràcies per este missatge enviat a la web de Levante Televisió. I un altre dia: hola, buenas tardes, desde Irún, Guipúzcoa, os queremos dar gracias por las retransmisiones de las mascletas que desde este domingo estamos viendo. La vecina de abajo, al final, dice, me colgará de las pestañas. Dice, ponemos el volumen fuertecito para vivir el sonido. El olor a pólvora nos lo imaginamos. Queremos felicitar las fiestas a Enar, Chema, Gorka e Iker, que son nuestra familia y que viven en Olta, y desearles a ellos y a todos unas felices fallas. Una vez más, gracias a todo el equipo de Levante Televisión, un abrazo desde Irún, Maribí y Lourdes. Pues a Maribí y a Lourdes, de verdad, muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, de veritat. Se n'anem ja a publicitat, tornem de seguida. Maribí i Lourdes, ongi etorri. Tornem de seguida, sí, a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Arroz Laxa, el que toca. Celebre el Día de San José con un menú especial en el restaurante Mediterráneo de Albal. Aproveche la promoción de los domingos del mes de marzo. Niños gratis. Restaurante Mediterráneo, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Abierto todos los domingos. Reserve su mesa al 96 126 32 99 y 96 127 4901. Aprovecha los precios increíbles de Dormitienda. Renuevan su catálogo de productos y se han vuelto locos. Solo serán unos días hasta fin de existencias. ¡Corre que se acaban! Dormitienda, número uno en calidad-precio. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. De manera molt especial, al costat cuí de la fallera major, tindran una xica que s'encarregarà de dir la frase: senyor pirotècnic, pots començar la mascleta, en llenguatge de signes, que no sé per què en vostès, perquè estarem pendents per a que puguen veure-lo. I a més, que Crespo prepara una mascleta contundent, sorollosa i en color, com la fan sempre en esta plaça, i en algunes sorpreses que no ha desvelat en l'entrevista en Ximo Rovira. Per cert, Una salutació molt, molt especial des d'ací al company Gustavo Clemente, el cap d'informatius de Levante Televisió, perquè envia els tuits més xulos que se poden tindre el company, gràcies. I també, com no, a Cristian, que diu una salutació des de Picassent, que està seguint la mascleta a través de Almohadilla Falles LTV, la millor manera de viure les falles, ací a la 97.7 de Radio Levante Televisió. La veritat que el balcó a tope per a ser dilluns, l'alcaldessa vestida de blau acompanyant a Estefania, qui vestís de gris oscur avui, i en tenim també el secretari general, José Luis Baello, preparat, el president de Junta Central Fallera, Francisco Lledó, i a alguns dels vicepresidents de la Junta Central Fallera. No n'hi ha localitats, com se sol dir, en este balcó per a rebre a tantíssims personatges. L'altre dia, en l'extra de Falles, Moisés ho explicava, 375 persones. Pensem que avui pot ser alguna més. I ara sí, temps enrere. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà? Que dur, eh?